میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پستوں کے سے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کی، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور बीता और आज भी है। उन आंखों में एक तकाजा, कल बीता और आज भी है। उनके दर से सब हुआ जा, उनके दर से सब आए, जान सका तो एक गरीब। ये एक तस्वीर तमन्ना, कल बीता और आज भी है। ये एक तस्वीर तमन्ना, कल बीता और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा, कल बीता और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल बीता कल बीता।